Помолчал. Думаешь, я один так? Не думаю. С тяжкостью вытеснул бурмистр. Бачишь? Нараджается на гэтай тверди новая порода людей. Зведаннем и чистенёй думак. Что ты з ними зробишь? Знищишь хиба? И тое не допоможа. Память об их, куды денешь? Осиуда, Тумаш, Клеоник, сотни інших, да и ты робиш перший крок. Поздно. Старые, вины зашмат на мне. Не во всім вы виноватые, іншого не бачили. Часины быдла, соборы, як диамент, халупы, як гной. Ды только в гэтым гної нараджается золото душ. А в алмазных соборах дерьмо, на тым стоим. Ты только убачась, люди, зазяя светло истины. Бурмист хрипато безгучно засмеялся. Подстриженный под горшчок тень колотился за им. Ды только смех не был подобный на смех. Эх, братья, что есть истина? Мачешь, Пилата полтораю, только сучасного Пилата, який помудрел трохи. Нема такой истины, якой нельга не загадить, запаскудить. Яны загадили их все до одной. Хиба истина с гэтай причины перестала быть истиной? Не заби, а коли за веру, за батьковщину, за уладара, а ноч крыжов, а распятьте на лицкой дорозе, твару бурмистра был страшный. Не любодейничай, ай, не погрошишь, не покаяся, у ложки ихние зерни. Только кажуть об чистини норовов, об морали, а тфу. Да еще как по сгоде полова беды, а то гвалтуют, залежность крестовывают, гроши. Не укради, а десятина, а дань. А податки не свечи лживо, Христос говорил спокойно, не бы мацаючу душу собеседника. А тебе як обвещали, осудили як, а все суды. Люби ближнего своего, сказал Юрась. Юстин скочив з места. Любі! Очі його невуголлями гарелі з-под волосов. А гэта? Рука торкнула в опеки на Юрасевых грудях. А тое? За окном на обугленных шибеницах висели, погойдваліся трупы. Ты их спалить хотел. А яны? А допыты? А эшафоты? Кожны день мы гэтую любоў ад начальных людей княства бачым. А чалавек? Спытаў Юрась. Запанавала маўчанне. Потым Юстын сказаў: Боша мой, ну што ты, юродзівы такі? Чалавек? Хто чалавек? Хлебнік? І люк? Сляпыя гэтыя? Басяцкі? Не пра іх кажу. Пра цябе. Як пра мяне? Калі ты хлусню кожным запавеце бачыш, хто ж ты, як не чалавек? Калі разгледзеў за высокімі словамі бессаромную брахню, значыцца чалавек? Калі прагнеш іншага і святога, хай сабе не ведаючы, дзе яно, значыцца, ёсць жа чалавек на зямлі. Не толькі ваўкі, не толькі звяры, паскуды і хлусы. І Юстын маўчаў. А пра тых, што сказаць? Вось таму, што яны штогадзінна забіваюць гэтую прагу іншага, прагу святога, адбярэцца ў іх праўда і дадзена будзе чалавеку. Мабыць, не скора, але ж адкуль ён народзіцца, чалавек, калі ўсе мы зараз будзем таптаць у сабе ягоныя іскры, значыцца, умацуйся ў мужнасці сваёй. Сурова сей пасеў свой, не давай яго затаптаць, не спадзявайся, што лёгка дадуць праўду. Чакай кожную хвіліну бойкі і плахі. Вось вера. А іншай няма. Іншая вера ад нячыстага, ад сатаны. Стала так ціха, што чуваць было, як звонка плёскае ў місу вада з рукамыйніка. Слухай, Юстын раптам спаймаў Хрыстову руку. Яшчэ перад судом гэтая Магдаліна угаворвала мяне, каб я вагаўся, што змянілася б ва ўсім гэтым свінстве. Але цяпер бачу, з самага пачатку не рабілі ў гародні больш чорнай справы. Ён заглядаў Юрасю ў вочы амаль умольна. Слухай, уцякай. Слухай, я падрыхтую вазок, выпушчу цябе, скажу, узнёсся, няхай чысты будзе канец маіх дзён. Хрыстос жартам барнуў яго галавою. Эх, Юстыня, і так ён у цябе будзе спакойны і чысты. Прапатаваў такое, лічы, што зрабіў, толькі не пайду я. Не трэба мяне ратаваць. Дзякуй, Юстын. Але чаму? Чаму? А таму пасур'ёзніў вязень. Часам мне здаецца, сатана не з неба зваліўся. Ён з зямлі прыйшоў. Яго цэрквы спарадзілі. Яго цары спарадзілі, ваяводы, тысячаначальнікі. Нельга, каб сярод людзей жылі, чынілі сваю волю такія. Чым хутчэй яны знікнуць, тым лепей. Можа, мая смерць, хаця на таўшчыню воласа, наблізіць гэта. Паклаў руку Юстыну на плячо. Ты не думай, я хораша памру. Кажуць, у такіх выпадках падыходзяць у шкарпэтках, адчыняюць нечакана дзверы і хапаюць у сне, каб няроў не адбіваўся. Бываюць і такія, з загад для большага прыніжэння. Адзінае маё жаданне — гэтага не трэба. Ува ўсёй гэтай навалачы ногі будуць калаціцца больш, чым у мяне. Вось і ўсё. А заўтра ўсе яны запаляць мой агонь, якога ім не згасіць. Ён убачыў, што ў Юстына між пальцаў рук, прыціснутых да аблічча, сплываюць, точацца слёзы. Кінь, Ты хацеў і мог памагчы. Ты не вінен ні ў чым. Ты не вінаваты, што я адмовіўся. Юстын устаў, занадта паспешліва пакрочыў да дзвярэй. Бывай. Ён кінуў гэта, нібы выплюнуў. Прабач. Няма за што. Бывай. Дзякуй, Юстын. Дзверы грукнулі, нібы іх зачыніў глухі ад нараджэння. Рэха загудзела пад скляпеннем цэлі. Змоўкнула.